خوشویستی خوشویستی پر جو معجیزه ده خلقینه بمدو چاوانه خوم سگو پشیلیه کم بینی لتنیش دیگ دیو نسته بون بو اوی یک دی گرم بکنه و نه هیلن سرمایم بی هر دوچان یکتریان خوش دویستو لخمی یکتری ده بون بازنه خوشویستی یکم خوشویستنی خدای پروردگار پیویست رزامندی خدای پروردگار کاری هر گرنگو سرقال کریم رو به لمجیانه ده خوشویستنی خدای پروردگار بقصه نابه بلکو بکردار ده بی لیره ده بسرحاتی گنز یکم دیتا و یاد خونی باوه ده بینیو آوات خوازی او بو که خدا شام بشانی ریب که خونی باوه ده بینیو هیوه خوازی او بو هز ببونی خدا بکه لگلی ده خونی باوه ده بینیو امیدواری او بو که خدا لنیو ناخی ده بی ایدی ام گنزا خوی لیکوتو لخونکی ده بینی لکنار در یا ریل یکردو شوین پیکانی لبر پیکانی دایو هرواش شوین پیدی که لتنیشتی ویو لناکو دنجک دیتو دلی اوان شوین پیکانی منن به هر حال من لگل تو دام ادی لاواز نبوی من بهیزم کردی ادی نخوش نبوی من چار سرم کردی ادی هجار نبوی من مالو سامانم پیدای من زور لو زیاتر که تو بر روادکی خوشم دوی پیاوی که بو حزی دکر بجور یک بانگ لخدا بکاو ستایشی بکا که کس بو جوره نیکا لکاتی بانگو نزایگ دا پیرمردی که لطنیشت خوی و بدی کرد جلو برگکی سپی و ردینی سپی بو نزاو دعای چی زور جوان و سرنزراچیش بانجی لخدا دکرد ایدی کابرا نزاکی او پیاوی ازبر کردو تماشای تنیشتی خوی کرد بو اوی لپای او نزا جوانا کلوی بیست سپاسی پیرمردب که بلان پیرمردکی لی نما بو ایدی او پیاوی چو بولای پیغمبر درودی خوایلی بیو بسر حتکی بو جر رایو پیغمبر درودی خوایلی بی با کابرای بود دزانید او پیرمرده چه بو که جوید لیبو نزایده کرد کابراوتی نخیر ای پیغمبری خدا نازانم چه بو پیغمبر درودی خوای لیبه دلی او جبریل بو حت بو بولا تاوکو فیری چونیتی رو کردن خدای پروردگارو چونیتی نزا کردنو ستایشی پروردگارد که بو جوری که خدای پروردگار پی خوشا او نزایی که او پیاوال جبریل سلامی پروردگاری لیبه جوید لیبو اما بو اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أوله وآخره ظاهره وباطنه لك الحمد يا مالك الملك في الأمر والآخرة حمدا دائما طيبا نقيا مباركا فيه يملأ السماوات والأرض وما بينهما كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومداد كلماتك وتعداد مخلوقاتك وسعة عرشك ورضا نفسك حتى ترضى يا أكرم الأكرمين لك الحمد والشكر يا قادر على كل شيء ويا مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا خالق الخلق يا نور السماوات والأرض وما بينهما يا بديع السماوات والأرض وما بينهما يا حبيبي يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لي ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني أعمالا طيبة ترضى بها عني وتب علي يا تواب يا عظيم يا عظيم المغفرة يا أرحم الراحمين أكرم علي بكرمك في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين اوه یکم هنگاو بوله لایانی او اصحاب پای برزوا چون که ویستی بجور خدای پروردگار شکومند که شایسته خدای پروردگار به ایدی پروردگار باو پاداشتی دایه و که مزنترین فرشته خوی نردلای تاو کفیری او شیویلا نزاو دو عیب که پیوست رزامندی خدای پروردگار کاری هر گرنگو سرقال کری همو مروفه بگه لم جیانه دا تنانت هنده کس یک دلین ناسین خدای پروردگار سرچی و گرینگه ایدی پاشماوی بابتو کارکان لاوچین. وقت زانین خدای پروردگار خاوانی نو دونو ناو هر کس یک بیان زانه دا چه تا بهشتاو. ارچی سرشانی هر مسلمانی چیش بران بر امناوانه اویه که از بر یم بکا واتا کن یم بزانه و پاشان لو واتا یعنه دل نیابه که پروردگار تیانده خوی پیوصف کردو. بونمونه اگر مروف در چی او بکا که و پروردگار رزق و روزی داده او که تا نابی داوی رزق و روزی لدیگه لپروردگار بکا و نابی دز لکس پام بکا تا و چون که دزانه که رزقی او لآسمان دایا نگل سرزوی او مرووی که همیشه لگل پروردگار دا لپیوندی دایا دوچاری خم و پجاره نابی اگر دوچاری شتی چیش بو که لروالتی دروی دا زیان بخش در کود او لراستی دا خیر و بیرو للاین خدا و بسری دا باری و. هر چی کرده ای هول بده بناو جوانکانی خدای پروردگار آشنا بی گر روزانه ناوی چیش فیر بی پاشان او جیب جیب که هزدکی خدای پروردگار لو ناوی شایسته ایتی دوام خوشویستنی بونورکان خوشویستی خدای پروردگار خوشویستی همو بونور خلقین راوکانی دستی خدایان لیو حل دقلی ایدی او بونورانه نوی آدم بن یا خود بونورگلی دی کبن خوشویستی خدای پروردگار واته دبه بونورکانیت خوش بوید لگل کومالگ لیابانیکان دا بوم کتو پر جالجالوکه یکم لبر پیکانم دا بینی ایدی دستو بردویستم پی پی دا بنیم و پانی بکمو لو کات دا یچگ لیابانیکان پی گوتم او چی دکی؟ اویج وقتو خوانی روح نیا باش اگر تو لشوینی او دا بویتای حضر دکر کسیک پیشیلت بکاو پانت بکاتو ایدی لو مرو ووا فیری امشت جوان بوم پاریزگاری کردن لجیانی بونورکانی خدای پروردگار لکندا حوزه چی مل کردنم هيا روجک بینیم میروله کوت نیو حوزه کوا ایدی دز بزی رزگارم کردو تماشام کرد میروله کا پاجوی کا رزگارم کر راوستاوا جوتا قاتکانی پیشوی برس کردو تو وک بلی نظام بودک دوک چکم فری او کرد ک یارمتی اجلام بدن وبفریا انا وبچن اگر لم ترسی دا بو ایدی منو اوان لرزگار کردنی او میروانه دا پیش برچی مند کرد کدا کوت نیو حوزه مل کردنه کمانو ناتوانم وصفی او شادی خوشی بکمو او خوشبختی لباس کردن نایه کم روف هستی پیده که اگر بتوانی بونواری چی زندو لما ترسی مردن رزگار بکو بو هو کاری رزگار کردنی لطیا چون بون مونه دبینین او کسی که لمالکی دا جانوار یک دبینه دا چی تو خوی آمده دا که با جنگل ندجی وگ اوی بگج لشکری چی بشمار دب چی تو اما لپای چی؟ ادی باشه چی دبه اگر ببی شر لمالکت بی کیتی دروا؟ با چی تنها لبر اوی که به حالا دا چو ریکو تو تا مالکی تو ایدی جیانی لیزود دکی؟ ای اگر تو لشوینی او بوتایو بیمه بس بچوی تا مالی یه چکو پیت خوش دبو اگر خواه مالکه بچک پیشوازی لی بکردی تایو شویند بکو تایو بو اوی بتکوژه نک بو اوی لمالکی بتکاتا دروا؟ خوشویستنی خدای پروردگار خوشویستنی همو بونورکانی دیکی لیوا حال دقلی ایدی چه او بونورانه لنوی آدم بن یا خود لبونورگلی دی بن ایدی لدوائی داوه هزدکی کتو لشادی و بختیاری داده جیتو ام خوشویستیا بوزه چی او پر ریجوانو به هز کومکت دکه هر وزارگ لخلچی دبینی که لنویانده های دلی من او جور جانورانم قین لیه او کسه لبر اوی که لسرتاو خوی پی قبول نکراو ایدی چون جگه لخوی پی قبول بکره ارچی کرده ای سیری او بونور زیندوانه دورو برد کو بیر لواب کرو که دتوانی بی کهی بو اوی بونورکانی خدای پروردگارت خوش بید. سیم خوشویستنی خود پیویسته لسرت خودت خوش بید و ریزی لبنه و بلید من او دیاریم خوش دوید که خدای پروردگار پیمی بخشیم. لخوشویستی شو با خدا خوشویستید با خودی خود سرچاوه دگره چون که تو پرجو معجیزه چی تو خدای پروردگار دای هنوید لبر او دبی بگی تا قوناغه که تی دا خودت خوش بی چون که خدای پروردگار لباشترین شوه دا توی درست کردوا پروردگار دا فرمی مروف من لباشترین شوه دا درست کردوا پیویسته لسرت خودت خوش بی و ریزی لبنی و بلید من لروی ناو و هاو سنگمو او دیاریم خوش دوید که خدای پروردگار پیمی بخشیوا ارچی کرده ای ببروی تو هندک لرخصار و روالتکانی خوشویستید با خودی خود چین بیان نوسه خوشویستنی دایکو باوک دایکو باوکت هر چی یک بکن پیویسته لسرت که خوشت بوین لیره ده بسرحاتی کیجه چی 18 سالان تن بوده جیارمو ام چیجا هستی دکرد او ایشو کار روشانانه که دای چی داوی لیده کرد بیانکات زورن ایدی چیجه که بیری لرگای کرده و که به هوی و برنگاری دای چی بیتا و روشه کاغذ چی دای دست دای چی لیستی چی لخو گرت بو امانه تیه ده هات بو پاکرد نوی نومال به 5 دلار. برینی گجوجیاو چیمن بده دلار سرپرشتی کردنی خوشککم بده دلار کوی هموی 25 دلار پارکش دست بزی دادره ایدی دای که که تماشای چی کاغذکه دکه و بکچکی دلی ده دقیقه مولتم پیب ده بو اوی بیر کمو چون پارکت دمه لدوی ماویک دای که کچکی بان کردو کاغذی چی دای دست لیستی چی لخو گرت بو بلام نرخکانی لسری دیاری نکراب سکپری با ماوی نو منگ با اونده دولاره من دالبونو ایشو آزارکانی با اونده شیردان با بوشایی ارکو ماندوبونی بخیو کردند با بوشایی شو نخونیم لکاتی نخوشکوتن دا با بوشایی خوراکدانم پیت با بوشایی کوی گشتی هموی دراوا سوزو خوشویستی سر وقت یک تکا لیستکی خویندوا دستی کرد با گریان و باوشی کرد با دایی چی داوتی داوی لیبردن دکم زانیم او لیستی کمن دام پیت هموی دراوا اگر تو برواد وای و دلید من کوری تاقانه دایی کو باوکمو پیویسته بباشی رفتارم لگل داب کن او زور تاگه و بزانه که تو تنها دایی کو باوچی کت هیه لبرا و پیویسته لسر مروف دایی کو باوچی هر چی چی لگل داب کن هر خوشی بوین لبرا و پیویسته فیری او بین که چون خوشویستی بکینو چون لآمیز بگرینو فیری خوشویستی راست و لآمیز گرتنی درست ببین تنانت لآمیز گرتنیش رگای چی دیاری کرایوی هیه و وابسته وزه ارچی کرده هی بر رگای چی زانستیانه بیر کروا که بتوانید به هوی و هندگ لو چاک و پیاوتی و پاداشتی دایکو باو کد که هیانه بسر توا بدیتو پینزم خوشویستنی اندامانی خیزان پیویسته بگین قوناقی که تیدیا درکی او بکین چون خوشویستی بکینو چون او خوشویستی اشکراب بکینو رای بگینی پیویسته لسرت براو خوشک کاند وکو خویان خوش بوید ایا هیچ روشک لروجان هستد باو کرد و که دتوید براو خوشک کاند یا خود اندامی چی دیاری کراوی نیو خیزانه کت لکول کیتوا ایستا به سرحاتی چی راستقینه تان در باره خوشویستی خیزان بوده جرمو پیاوی که بو شش کوری هبو به تواوی فراموشی کرد بون تا او بو روشه چان کسک چایی پی کوتو قصه لگل دا کردو اوی پی را گیان که پیویسته لسری او خوشویستی که برانبر خلچی هیتی اشکرایب کهو بی خاطر رو ایدی کابرا گررای او بو مالو بشوین کورا گورکی دا گررا تماشای کرد چو تا جورکی خوی ایدی اویج لدرگای دا و مولتی لیور گرد تا کوب چه تا جورا و بولای ایتر کورا کش فرموی لی کرد اماش کارک بو پیشتر باوکا که نیده کرد سر وقت یک چو جورا و با کورکی گود من خوشم دوی پاشان لآمیزی خوی گرد که تا که ویستی لجورکه برواته دروا کورکه دمانچه چی لجیر پی خفاکی دا دره نای درو بباو چی ود ام دمانچه بره با خود بنیاز بوم ام رو بکاری بینم بلام چی تر نامه بکاری بینم او جا بباو چی ود پیویسته به همو براکانم بلی که تو خوشت دوی لبرو پیویسته بگین قناقه که تیدی در چی او بکین چون خوشویستی بکینو چون ام خوشویستی اشکراف کین اگر زانید کام ساعت دواین ساعت لطمان و جیاند ده او کاتا لیبرده ده بیتو به همو اندالای بم بورنو اوش بزانن که من خوشم دوین که واتا بوچی همیشه هر بو شیوه نبین اگر کسی که بیل نیو خیزانه که ده ناکو چی لگل کسی چی دیکی خیزانه که هبیو قصی لگل دانه بی پیوسته لسری او کاره نکه وقت زانی ناکو چی اگر سی روژی به سرده بروا خدای پروردگار تو ردکا و ناکو چیشتی که بشیگ لگوزکه من به فیرو ده که واتا آسانتر و باشتر وایا کلی برده بی تو دواتر خدای پروردگار پاداشت داداتوا چون که اما لنیو ام دنیای دا کات من نیه با پجاره و بیزاری و تو ربون لکسیک یعن لحلویستشی دیاری کرو لبر اوا اگر لکسیک تو ربوی تو وزی خود لتو ربون و بیزار بون و پجاره دا بفی روم مده بلکو باشتر وایا لی ببورید اوا لیاد بکی که روی دا هر بوی با کسیک که تو رد دکاو لبری اوی که او زید بفی روم دا که اگر بگات ولاتیک با ماوی هفته چی توا و رونا چی دکاتوا چپکی چی جوان لوزب نیره او وزه چی بشمار خدا پی بخشیویو یک سانه بپتر له 8 میلیارد دلار. او بزانه که جیان کرتو دوباره جنابیتو ارچی کرده ای کسی که تو خوشت دوید پی رابگینه که خوشت دوید Thank you.